ready, can you take the pace? Twist gonna turn, gonna make you see. Make you see, make you see. Ain't nobody gonna run a race like me. Bar nahi ye dil, 100 baar hai toota. Par shauk mohabbat ka, ab tak na toota. Muskurate hue chehre, chupaye hai raaz gehre. Yahan to har chehra hai jhoota. Allah tu abadan, Allah tuhari hai. मैं बेपरवाह तो फिर कैसा कोई पर्दा हाँ कोई पर्दा जो होता तो दिल का फिदा होता इश्क ना हो दुआएगी इश्क हो तो दुआएगी सताएगी माने ना तबाह कैसी बना है कि इस दिल को बड़ा रोता चला का है हम फिर तो का ये अपनी फितरत से टूटा अल्लाह तुम्हारी अल्लाह तुम्हारी है Gonna run the race like me.